sa du till mig att du ville gifta dig. Hur ska jag då väl ana sig att det inte var med mig? Upp och ner, upp, upp och ner i hela världen så vitt jag ser. Upp, ner, upp, upp och ner. Nu orkar jag inte mer. Men idag så möter jag då vännen din som visar på fotot och din förlovningsring. Jag begriper ingenting. Upp och ner, upp, upp och ner i hela världen så vitt jag ser. Upp, ner, upp, upp och ner. Nu orkar jag inte mer. Thank you.